ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda będzie uczestniczył w posiedzeniu Sejmu dotyczącym sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wojewódzkie sanepidy będą pracować przez całą dobę z powodu zagrożenia koronawirusem. W Szczyrku trwa 7. edycja Snowfest Festival. Prezydent będzie uczestniczył w poniedziałkowym posiedzeniu Sejmu poświęconym sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nadzwyczajne posiedzenie zostało zwołane na wniosek Andrzeja Dudy przez marszałek Elżbietę Witek. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda będzie w poniedziałek w Sejmie. Pan prezydent oczywiście będzie brał udział w poniedziałkowym posiedzeniu Sejmu, na którym rząd przedstawi informacje o stanie gotowości państwa w kwestii koronawirusa. Informacja ministra zdrowia dotycząca koronawirusa będzie jedynym punktem poniedziałkowego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się o 10:00. Kluby będą miały po 15 minut na wystąpienia swoich przedstawicieli. Przewidziano też pytania. Wojewódzkie inspektoraty sanitarne będą pracować przez całą dobę z powodu zagrożenia koronawirusem. Taka decyzja zapadła na dzisiejszej odprawie premiera z wojewodami, mówi wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Dziś na tej odprawie, która miała miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wojewodowie zostali zobowiązani do tego, aby inspektorzy sanitarni w województwach pracowali 24 godziny na dobę. To jest od wczoraj wdrażane, będzie w tej chwili ta praca wykonywana przez inspektory sanitarne w województwach 24 godziny na dobę. Na odprawie w kancelarii premiera zaprezentowano również stan przygotowań w każdym województwie. Minister Szefernaker zapewnił, że wojewodowie są przygotowani na ewentualne pojawienie się koronawirusa w Polsce. Nowy dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, zamierza kontynuować pracę swojego poprzednika i rozwijać placówkę w wielu kierunkach. Od 1 marca dyrektorem będzie Zygmunt Stępiński, od roku pełniący obowiązki dyrektora. Nominację na 3-letnią kadencję podpisał wczoraj minister kultury. Zygmunt Stępiński mówił, że należy przyjrzeć się strategii muzeum. I nie po to, żeby ją zmieniać, bo ona jest bardzo dobra, ale światowe muzealnictwo należy do tych dziedzin, które rozwijają się najszybciej. Są wprowadzane nowe technologie, są wprowadzane nowe pomysły na prezentację tych tematów, w których się muzea specjalizują i nas to czeka, dlatego że ten świat się bardzo szybko zmienia. One mają być tak atrakcyjne dla odwiedzających wystawę, żeby ich wciągać, angażować właśnie poprzez to, że czerpią z tych wszystkich najnowocześniejszych narzędzi technologicznych. Piotr Weślicki, przewodniczący organizacji, która jest jednym z współzałożycieli POLIN, czyli Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, uważa, że Zygmunt Stępiński będzie bardzo dobrym dyrektorem. Znakomity menadżer, lubiany i absolutnie oddany sprawie. Jestem przekonany o tym, że on jest człowiekiem, który utrzyma standard muzeum. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest jedną z trzech najważniejszych miejsc na mapie muzeów i miejsc badań i prac naukowych, edukacyjnych na świecie. W związku z tym my walczymy o to, żeby utrzymać ten poziom. I jestem przekonany, że on to zrobi. Zygmunt Stępiński pracuje w Muzeum POLIN od 2012 roku. Do ubiegłego roku był zastępcą dyrektora. Muzyka i sport. W Szczyrku wystartował Snowfest. Najbardziej zimowy festiwal w Polsce zgromadził kilka tysięcy miłośników, m.in. Mos Defa, Shy FX, Sokoła czy Jacka. Sokół, na pewno teraz Sokół będzie nas interesował. Nie, no ogólnie impreza. Impreza. Szukałyśmy śniegu. I przyjechałyście na Snowfest. Dokładnie tak. Przypadek. No wiecie, że tutaj jeszcze wczoraj nie było śniegu. Naprawdę? Tak. Na koncerty ogólnie lubimy chodzić, tak. Ale... A na Snowfestie pierwszy raz jesteście? Pierwszy raz. Dostałam bilety na urodziny. I zamierzacie się bawić do rana, rozumiem, tak? Zamierzamy jeszcze deskę zaliczyć. Fajnie, że dzisiaj są te pokazy. Jutro będziemy próbować. Obok muzyki miłośnicy sportów zimowych oglądają zawody snowboardowe i narciarskie, a impreza zakończy się w niedzielę nad ranem. Już teraz Krzysztof Łoniewski i więcej sportu. Kamil Stoch i Dawid Kubacki w Czubie. Reszta naszych skoczków niech szybko zapomni o dzisiejszym konkursie. Zawody Pucharu Świata w Lahti wygrał lider klasyfikacji generalnej Stefan Kraft przed wiceliderem Karlem Geigerem i Danielem Andretande. Stoch zajął 5. lokatę, Kubacki bił 6. i tak prozaicznie wytłumaczył w rozmowie dla TVP Sport, czego zabrakło mu do wyższej pozycji. metrów. Znaczy, no ten skok ostatni też nie był jakiś, wydaje mi się, tragiczny, ale zarówno i ten z pierwszej serii konkursowej, i ten z drugiej, no brakowało im takiego delikatnego błysku, żeby było jeszcze troszkę lepiej. Wydaje mi się, że ogólnie dzień na plus. Na minus reszta naszego szczupłego towarzystwa. Do serii finałowej nie awansowali Piotr Żyła, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Klemens Murańka. Co w piłce? Chyba najgorszy mecz Krystiana Gytkiera w barwach Lecha. Marnował jak nie on jedną setkę za drugą i tylko ze złości uderzał dłonią o murawę. Kolej już po naprawdę bardzo dobrej drugiej i marnej grze w pierwszej połowie zremisował po jeden w Białymstoku z Jagiellonią. Na domiar złego VAR odebrał mu gola i rzut karny. W drugim dzisiejszym spotkaniu w PKO Ekstraklasie Raków 2-0 wygrał z Piastem, a Legia, która gra jutro z Krakowią, przystąpi do tego meczu wzmocniona Bartoszem Sliszem. To, że młodzian z Wałbrzycha podpisze kontrakt przy Łazienkowskiej, było właściwie pewne od kilku dni, gdy prezes Zagłębia Lubin chwalił się wynegocjonowaną za niego sumą 1,5 miliona euro. Na pierwszy rzut oka to kwota mocno przeszacowana. Czy to tylko wrażenie? Zobaczymy. W Bundeslidze można było tymczasem zobaczyć pierwszego gola Krzysztofa Piątka dla Herty Berlin. Gola z rzutu karnego. Ekipa z Berlina w Düsseldorfie przegrywała już 0-3 z Fortuną, by po ostatnim gwizdku sędziego cieszyć się z remisu 3-3. Czy jutro będziemy się cieszyć z medalu w windsurfingowych Mistrzostwach Świata w olimpijskiej klasie RSX? Szanse na to ma już tylko Paweł Tarnowski. Od początku regatu Wybrzeży Sorrento w Australii był w pierwszej trójce, by spaść na pozycję piątą przed wyścigiem medalowym. W rundzie finałowej meldowałem się 2 razy na 10. miejscu, raz byłem 7. Mogło być ciutkę lepiej, ale bardzo nieprzewidywalny wiatr. Trudno było utrzymać wysokie pozycje i pływać równo. Jestem aktualnie na 5. pozycji w klasyfikacji generalnej i z tego miejsca będę startował w finale, czyli w wyścigu medalowym, w którym ściga się 10 najlepszych zawodników. Punkty liczone są tam podwójnie, więc jest jeszcze szansa na medal. Nie ma już jej Radosław Furmański. Do wyścigu medalowego przystąpi z pozycji 8. U pań 7 jest Zofia Klepacka, 8 Maja Dziarnowska. Kończymy tenisem i najpierw wspomnimy o turnieju prestiżowym, potem o trzeciorzędnym. W Dubaju do finału imprezy ATP awansowali Novak Djokovic, lepszy w półfinale od Gaela Monfisa, i Stefanos Tsitsipas po zwycięstwie z Danielem Evansem. W Challengerze w Po we Francji punkty ciuła wracający do gry o stawkę po niemal 3 latach przerwy Jerzy Janowicz i jest już w półfinale po wygranej z Igo Granierem, graczem anonimowym nawet dla zagorzałych kibiców białego sportu. Znów o sporcie serwisowo na naszej antenie jutro po 7, a teraz jeszcze kronika Biegu Piastów. Bieg Piastów w trójce. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Grzegorz Rozwitalski, mój numer startowy 469. Na trasie miałem przykrą przygodę, ponieważ wyrywałem okucie, wiązanie. I przez 3 kilometry musiałem kusztykać, natomiast na jednym z punktów chorąży chyba Straży Granicznej pomógł mi w ten sposób, że wyciągnął taki uniwersalny scyzoryk, gdzie był śrubokręt krzyżakowy i to wiązanie dokręciliśmy. Także dzięki temu panu ukończyłem bieg i zyskałem medal, który był dla mnie bardzo ważny, bo 44. bieg Piastu składał się z 44. rocznicą urodzin mojej córki. Także medal jest dla niej. Dajana, to dla ciebie. Cześć. Grzegorz Rozkwitalski mówił o biegu na 30 km stylem dowolnym. Jutro korony, dystans 50 km, a w niedzielę na deser 25 km klasykiem z udziałem Justyny Kowalczyk. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro tylko na wschodzie Polski nie powinno padać, poza tym deszcz i deszcz ze śniegiem. 4 stopnie na Pomorzu, 9 na południu. Wiatr może być dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Jak zawsze, w znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu i zapraszamy do północy. Oh, life was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. Początku lat 90. to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów na świecie. A dlaczego mam nie życzyć muzykom, którzy są dzisiaj w studiu tutaj przy Myśliwieckiej 357, żeby tak było z jakąś ich piosenką, bo przecież życzymy im zawsze wszystkiego najlepszego, najpiękniejszego, zwłaszcza, że to polscy artyści. Bartłomiej Tarkowski, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Adam Mortas. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. I Michał Korpecki. Cześć. Dobry wieczór. Słowo stało się ciałem, bo to rzeczywiście trochę musiało minąć czasu, żeby takie spotkanie można było dzisiaj zorganizować, żebyście mogli dojechać do Warszawy z Łodzi, niedaleko położonej, i żeby wreszcie można było powiedzieć, premierowy, debiutancki album zespołu Mortas ma swoją premierę. Zadowoleni, szczęśliwi, jacy? Zdecydowanie zadowoleni, że to się w końcu udało. No i też pamiętamy taką naszą z panem rozmowę chyba z października, kiedy mówił pan, że no luty to już taki ostateczny termin, no i się wyrobiliśmy. Idzie luty, co pod koniec, ale luty jest. Dobrze, że rok przestępny, mamy dzień zapasu. To dokładnie. Jeszcze dzień. Dlaczego nie ma na płycie coveru utworu Losing My Religion zespołu R.E.M.? Ten cover powstał wyjątkowo na nasz właśnie ten debiutancki koncert w Warszawie i też od początku nie było takiego planu, żeby na tej płycie pojawiały się covery. Chcieliśmy, żeby ta płyta była taka od początku do końca nasza. Ale musimy coś wyjaśnić, bo nie wszyscy mogą to wiedzieć. Zresztą do tego koncertu jeszcze wrócimy dzisiaj, bo też chciałem coś na ten temat powiedzieć pewnie. Dlaczego w ogóle Losing My Religion i R.E.M.? Jakbym tak mógł nakreślić waszą historię jeszcze przed wydaniem płyty tego zespołu właśnie, to ten tytuł powinien się pojawić z różnych powodów. To była piosenka, która mnie i Adamowi towarzyszyła przez kilkanaście, a nawet ponad 20 dni podczas podróży dookoła Europy, bo mieliśmy taki studencki pomysł, że kiedy jak nie teraz. Mhm. I po prostu w którejś wakacje spakowaliśmy samochód i wyjechaliśmy dookoła Europy tak naprawdę. Dojechaliśmy do Hiszpanii przez Niemcy, Holandię, Francję, wracaliśmy przez Włochy, Słowację i naprawdę zjechaliśmy kawał naszego kontentu, śpiewając między innymi Losing My Religion na ulicy, na streetie. Na tak zwanym streetie. Michał, byłeś? Nie, nie było mnie tam. Natomiast ja mogę od siebie dodać, że ta piosenka też jest o tyle ważna w znajomości mojej z Adamem, że zawsze jak idziemy gdzieś na karaoke, to ona tam się pojawia. Okej. Okay. Kto śpiewa najgłośniej? Razem śpiewamy. Znaczy możliwe, że jak głośniej, szczególnie pod koniec tego karaoke, ale śpiewamy to, razem. To od razu muszę dodać, że ja jestem trochę zdziwiony, bo rzeczywiście rozstrzał stylistyczny jest ogromny, bo z jednej strony Jaromir Nohawica, z drugiej strony mówiliście zresztą na naszej antenie już swego czasu, że zespół Myslowic jakoś tam był bardzo ważny. Teraz pojawia się R.E.M. No ukochaną, gdyby Adam miał zrobić swój top wszechczasów, to pewnie Torn Natalii Imbruglia by się pojawił jako ten utwór najważniejszy, bo przecież on kocha tę piosenkę. To prawda? Tak, to prawda i zastanawiam się, skąd padła ta informacja, ale to prawda. A skąd ta miłość do Torna akurat? Bo nic o tym nie wiedzieliśmy wcześniej. Znaczy nie mogę już o tym głośno mówić, ponieważ jestem już w szczęśliwym związku, ale to Natalia Imbruglia pewnie cały czas jest, ale wtedy, kiedy występowała w tym teledysku, zdecydowanie była piękną kobietą i myślę, że to tak miłość muzyczna połączyła się z miłością ogólną. Mhm. No okej, okay. No nie wiedzieliśmy nic wcześniej, ale dobrze, że się dowiadujemy czegokolwiek o was. I to naprawdę jest tak, że ty wszystkich indoktrynujesz tym utworem? 85 tysięcy razy trzeba to przesłuchać, żeby było dobrze? Znaczy nie, już trochę mi przeszło, ale swego czasu tak było faktycznie. Cały czas nie ma spotkania bez obejrzenia chociaż raz teledysku. No. To już dwa covery macie do zrobienia. Gościnnie. Tak się zaczyna płyta zatytułowana Tu. Czekaj. gdyby to wszystko ukazało się jakieś 20-25 lat temu, zrozumiałbym. Lepiej chyba. Ale i tak cieszę się i rozumiem całym sobą. Na poczekaniu sam początek płyty tu zespołu Mortas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, oni dzisiaj w studiu, tutaj w ofensywie. No to od razu pytanie. Taki piękny utwór. Jak można było go roboczo zatytułować Brudas? Przecież to jest... To się nie dzieje. Teraz to pytanie brzmi dość sensownie, ale wcześniej nie myśleliśmy o tym za bardzo. Myślę, że chodziło o to po prostu, że był to taki brudny miks, a... Tak, ale potem tak już zostało i trudno nam się było przyzwyczaić do nowego tytułu. W ogóle też ciekawa historia jest z tym tytułem, bo ogłosiliśmy, w związku z tym, że właśnie bardzo długo funkcjonował w naszej świadomości jako Brudas, ogłosiliśmy na Facebooku konkurs na tytuł i to jest propozycja, teraz nie powiem czyja, ale jednego z naszych... Z osób, które lubiły naszą stronę, tak. Okej. Określcie to może lepiej, dlatego że ja wciąż... No to jest, ja jestem tym skażony, że zawsze będę szukał etykietek, żeby łatwiej było mi się w tym poruszać. Ale nie umiem, bo to jest niby poezja śpiewana. No wyszły jakieś takie rzeczy już podczas audycji, że to Torn, prawda? Gdzieś tam jeszcze się pewnie czai Child in Time, tak sobie myślę. No to gdzie wy jesteście? Michał, może od ciebie zacznijmy. Myślę, że jesteśmy wszędzie po trochu na dobrą sprawę. Wydaje mi się, że każdy z nas słucha bardzo, bardzo różnej muzyki i na przykład w moim przypadku ciężko by to było jakoś sklasyfikować, dlatego że nie mam nawet za bardzo jakichś ulubionych gatunków. Mam wykonawców, których faktycznie bardzo, bardzo lubię i cenię i wśród nich myślę, że najbardziej Beatlesi i U2. Mhm. Natomiast gdzieś tam chyba po prostu jest to kwestia tego, że są takie utwory, które podobają się nam wszystkim trzem i gdzieś tam troszkę nas chyba po prostu ciągnie w podobnym kierunku. Okej, okay, Adam? Zgadzam się z Michałem. Też mi się wydaje, że inaczej. Też mam bardzo zróżnicowany gust muzyczny w sensie takim, że często mi się podobają rzeczy zupełnie skrajne i też nie jestem w stanie powiedzieć, jaki jest ten ulubiony gatunek. I myślę, że też z tego może trochę wynikać... to, że te nasze utwory są takie trochę pomieszane z poplątaniem, jeżeli chodzi o styl, bo są właśnie zlepkiem tych naszych różnych małych miłości muzycznych. Bartek? Mnie się wydaje, że to też, to co Michał powiedział, że my, mimo że słuchamy różnych rzeczy, to gdzieś się spotykamy, a też wydaje mi się, że w sumie kiedy pracowaliśmy nad tą płytą i cały czas pracujemy nad różnymi rzeczami, to najciekawiej jest wtedy, kiedy my się właśnie nie spotykamy. Mhm. I kiedy jest tak, że jest bardzo dużo pomysłów, bardzo dużo koncepcji i one czasem... Myślę, że ktoś by powiedział, że tego się nie da połączyć, tego się nie da tak zrobić, a my próbujemy, często z kiepskim skutkiem, a czasami ze skutkiem takim, który no, idzie dalej i mówimy, że to jest fajne. Kiepski skutek, mówisz. No nie wszystko jeszcze to jest naoliwione i wszystko pięknie gra, bo to pewnie wymaga czasu. Ja też to muszę powiedzieć na antenie, no bo też muszę być zgodny ze sobą. Ja widziałem fragment waszego występu w Warszawie. Niestety, ja z tego występu musiałem dosyć szybko dawać nogę, ale to, co widziałem, jednak zrodziło we mnie pytania, a dlaczego tak się dzieje i myślę sobie, że zespół jeszcze zdecydowanie potrzebuje zgrania, otrzaskania się na scenach i wypalenia się, znaczy takiego pozytywnego wypalenia się, przegryzienia się w nowym składzie. Dokładnie tak, to był nasz pierwszy koncert w znacznie powiększonym składzie, bo tutaj warto powiedzieć, że wcześniej tak jak występowaliśmy w trójkę właśnie z tym takim bardziej nurtem poezji śpiewanej, tak, tak teraz to instrumentarium się rozszerzyło, mamy perkusję, mamy bas, mamy drugiego klawiszowca. Trochę prób mieliśmy, ale wiadomo, że też próby to nie wszystko. To część rzeczy po prostu się okazuje na koncercie. Na przykład bardzo ważne doświadczenie z tamtego koncertu, że trzeba mieć własnego dźwiękowca i teraz na kolejne już go mamy, więc po prostu uczymy się na błędach i mamy nadzieję, że jeśli przyjmie pan zaproszenie na któryś z kolejnych koncertów, to będzie lepiej. A czy wy się kiedyś dogadacie, Michał, z Adamem, żeby na przykład Michał zaśpiewał jakiś utwór? Bo ty też jesteś niezłym wokalistą. Nie wiem, skąd te informacje. Nie, myślę, że tutaj nie ma wątpliwości. Adam jest twarzą tego zespołu i myślę, że nawet ja sobie sam za bardzo nie wyobrażam tego, żeby ktoś inny miał śpiewać nasze utwory. Ale śpiewasz, nie? Tak. Nieźle. Na dobrą sprawę Bartek też śpiewa. Wszyscy śpiewają. Z Bartkiem razem śpiewamy w męskim zespole wokalnym, gdzie wykonujemy dużo utworów a cappella, także... Gdzie ja nie zostałem przyjęty, niestety. A jest taki zespół, naprawdę? Pięknie. Wow. No. Co jeszcze powiecie? Dlaczego ta płyta finalnie nie jest zatytułowana tak jak utwór, którego za chwilkę posłuchamy? Bo miała być. Tak, przez pewien czas miała być, ale też nie jest tajemnicą, że dosyć długo nad nią pracowaliśmy i sam zamysł jakby płyty też się zmieniał. Dużo utworów, które miały się na niej pierwotnie znaleźć, nie znalazły się. I mimo, że sam tytuł nam się podobał, ten, o którym mowa, czyli tytuł Lubię, to jednak po namyśle uznaliśmy, że trochę nie pasuje do tego, co na tej płycie jest. I stąd taka decyzja. Bardzo proszę. Lubię, gdy czasem spytasz, co się u mnie dzieje, a ja odpowiem jeszcze krócej niż potrafię. Lubię, gdy twe spojrzenie daje mi nadzieję, lecz gdy odwracasz głowę, wtedy już ją tracę. Lubię, gdy czasem zdarzy ci się usiąść blisko, a ja odsunę się, nim zdążysz zauważyć. Lecz nawet jeśli pęknę w żart, obrócę wszystko, o ile znajdę w sobie kiedyś dość odwagi. Już prawie ranek, ale wiem, dziś nie zasnę, choć bez przerwy tego staram się nauczyć. Bo nawet jeśli kiedyś zamknąłbym cię w klatce, wciąż bym się bał, że ktoś ma drugą parę kluczy. Gdy czasem spytasz, co się u mnie dzieje, a ja odpowiem jeszcze krócej niż potrafię. Lubię, gdy twe spojrzenie daje mi nadzieję, lecz gdy odwracasz głowę, wtedy już ją tracę. Już prawie ranek, ale wiem, dziś nie zasnę, choć bez przerwy tego staram się nauczyć. Bo nawet jeśli kiedyś zamknąłbym cię w klatce, wciąż bym się bał, że ktoś ma drugą parę kluczy. Już prawie ranek, ale wiem, wciąż bym się bał, że ktoś ma drugą parę kluczy. We'll be right back. bał, że ktoś ma drugą parę kluczy. Lubię. Utwór numer 3 z płyty Tu łódzkiego zespołu Mortas. Bartłomiej Tarkowski, Adam Mortas i Michał Korpecki. Z tego zespołu właśnie dziś gośćmi w ofensywie, bo dziś premiera ich płyty. Michał, no to jak to? Ty jesteś jeszcze w zespole Mortas, czy już cię trochę nie ma? Jak to jest? Nie jestem w zespole Mortas. Ale na czym polega ta zmiana? Bo chyba coś się tam ostatnio ważnego stało. Zmiana polega na tym, że jeśli chodzi o koncerty, mój udział jest trochę mniejszy. Ze względu na to, że ciężko pogodzić zawód, który wykonuję, z taką karierą muzyczną, mówiąc kolokwialnie, pełną gębą. To mówiłeś o tym kiedyś, o tym na antenie u nas, że jesteś psychiatrą. W trakcie specjalizacji, tak. No i faktycznie jest to ciężko pogodzić, natomiast jak najbardziej w dalszym ciągu jestem członkiem zespołu i moja rola w powstawaniu tych wszystkich kawałków, ich brzmieniu i właściwie całokształcie tego, co wychodzi spod naszej ręki, jest niezmienna. Adam, ty wciąż aktorzysz i to na coraz wyższym poziomie. Nie mnie oceniać, czy na coraz wyższym, ale tak, wciąż aktorze. Właśnie teraz dojeżdżaliśmy, gnając przez śnieg, deszcz ze śniegiem, autostradą, bo o 21 kończyłem spektakl, więc tak. W Łodzi. W Łodzi, dokładnie, w Teatrze Nowym. Więc tak, z tego póki co nie rezygnuję. Bartek, ty jesteś skoncentrowany na muzyce? Nie, znaczy też. Dobra odpowiedź. A jak na dzień premiery płyty, nie, jest okej. Okay. Nie chcę, żeby Adam zrezygnował ze współpracy ze mną. A tak zupełnie serio, ja jestem psychologiem i muzykoterapeutą. Zresztą z Michałem też pracujemy na uczelni. Więc trochę tego jest, ale zdecydowanie te wszystkie moje zajęcia są na tyle mobilne, że mam nadzieję, że jakby tak kariera muzyczna, o której Michał mówił, pełną gębą będzie możliwa do realizowania i do połączenia z tym, co robię teraz. Super, że macie do tego fajny dystans. I przypomnę historię, bo i Marek Niedźwiecki, pamiętam, utwór Dom podchwycił pięknie. Ja jeszcze wcześniej zająłem się utworem Jeśli, bo on został przysłany jakieś 18 lat temu przez wytwórnię i okazało się, że jest taki zespół z Łodzi, który coś takiego robi. Później Szanowny Niedźwiedź i utwór Dom, Lista Przebojów. Najwyższe miejsce, chyba czwarte, o ile dobrze pamiętam, tej piosenki. Później kolejny singiel Za Tysiąc Lat. Teraz utwór przedostatni, rzeczywiście przedostatni na płycie. Ale historia. Interesuje mnie wasza historia. Czy ta przyczepa, która jest na zdjęciu na waszym profilu facebookowym, o której trochę powiedzieliśmy, a trochę nie. Mnóstwo osób się zastanawiało, dlaczego tam jest miś na jednym z leżaków przed tą przyczepą. Czy ta przyczepa odegrała w historii zespołu Mortas jakąś rolę? Zdecydowanie odegrała. Myślę, że największą rolę w życiu Bartka odegrała mimo wszystko, i może Bartek o tym powie. Tak, no ta przyczepa przejechała z nami z Łodzi do Amsterdamu z nami w trójkę zgniecionymi w Beetlu Adama. To jest najmniejszy samochód z możliwych, jakim można, myślę, pojechać z Łodzi do Amsterdamu. Jaki uciągnie przyczepę. I tam miał miejsce mój wieczór kawalerski. Także my w tej przyczepie i tam też słuchaliśmy, to jest ciekawe, że tam już chyba słuchaliśmy Na Poczekaniu. Utworu Na Poczekaniu. Tak, to był pierwszy utwór, który powstał na płytę i on już, nie wiem, czy wtedy był nagrany, czy jeszcze był Brudasem, ale na pewno już wtedy o nim myśleliśmy. Bo Na Poczekaniu otwiera w ogóle tę płytę. Ja nie wiem, czy mówiłem ten tytuł, to pierwszy wasz utwór dzisiaj prezentowany w audycji. Czyli wieczór kawalerski w przyczepie, to trzeba było jechać do Amsterdamu, tak? No ale z tej przyczepy na szczęście wychodziliśmy czasami. Od czasu do czasu. I całe szczęście też wracaliśmy. A jakie są wasze doświadczenia z grania na ulicy? Jak już był otwarty ten futerał, to co? Były wrzucane pieniądze jakieś, czy nie? No, najważniejsze doświadczenie jest takie, że pod domem Romea i Julii się najwięcej zarabia. Naprawdę, w Weronie, tak? W Weronie. Tak, tak i że też w Amsterdamie łatwo o duże kwoty. Tak, tam chyba nawet 10 euro. Ja pamiętam kiedyś taki przypadek w Wenecji. Grał na ulicy polski gitarzysta, klasycznie wykształcony Tadeusz Machalski. Pamiętam, że wtedy kupiłem od niego płytę. On grał tak przepięknie, że tam nie trzeba było chodzić i zwiedzać. A jak to było z wami? Wrzucali wam tam grubą kasę? Nie udało nam się chyba wyjść na zero, ale niedużo dołożyliśmy i faktycznie ten kawał świata zobaczyliśmy. Dobre doświadczenie? Temu. Oj, zdecydowanie to. No myślę, że to jest taka przygoda, która już się może nie powtórzyć. Coś niesamowitego. Polecamy każdemu, kto jeszcze ma czas i może sobie na to pozwolić. To też fajnie zmienia perspektywę, bo kiedy się gra tak po prostu albo śpiewa, nawet jeżeli to są występy na scenie, to jest jakaś zaaranżowana sytuacja, w którą my wchodzimy, tam wszyscy czekają, stoją na krzesełkach, a tutaj trzeba wyjść, usiąść na ławce albo stanąć w jakimś dziwnym miejscu i jest taki moment, że no to tak, teraz. To jest właśnie ten najtrudniejszy moment rozpoczęcia. A jeszcze jak ktoś podchodzi i na przykład wrzuca 100 euro, a tu się okazuje, że on chciał rozmienić, tylko to co się dzieje? To 100 wtedy... euro nie mieliśmy, ale myśleliśmy, że ktoś chce rozmienić 50 i nie rozmienił, zostawił. Ale to było w Amsterdamie, więc to wiele wyjaśnia. Ponieważ niektóre piosenki bardzo mi się osłuchały z tej płyty, to przyznam szczerze, że to na teraz jest mój ulubiony fragment. Michał, napisałeś ten utwór, miał nie wejść na płytę. Dlaczego? Myślę, że mogę tutaj nawiązać do tego, o czym mówił Bartek, że to jest jeden z tych utworów, co do których nie mogliśmy się zgodzić. I ten pomysł zrodził się w mojej głowie już jakiś czas temu. Z Bartkiem zaaranżowaliśmy ten utwór w pierwotnej wersji. Zachwyceni polecieliśmy do Adama. Adam, posłuchaj, jakiś super kawałek. Padło mnóstwo niecenzuralnych słów na zasadzie... U was? Niemożliwe. Dla Adama niecenzuralne słowo. Nie podoba mi się. Tak. Co jadł i co zaraz zobaczymy, że ma ochotę skoczyć z wieżowca po wysłuchaniu tej wersji i że nie ma w ogóle opcji, zostawiamy to, zostawiamy. No i tak się zniechęciliśmy na pewien czas, po czym stwierdziliśmy, że damy temu kawałkowi jeszcze jedną szansę. Tak samo jak Dom powstał w troszkę innej wersji, wróciliśmy do niego i zdecydowanie wyszło mu to na dobre. Tak samo zrobiliśmy z utworem Na dnie. Tak, on też trzeba powiedzieć, że przeszedł dużą metamorfozę. Tak, przeszedł długą drogę i faktycznie z takiego utworu bardzo, powiedziałbym, melancholijnego i takiego powolnego, ciężkiego, on zyskał inne brzmienie, inną wymowę. Jestem ciekawy, co wy tam macie jeszcze w tym swoim koszyku z utworów, które nie weszły na płytę, bo podobno są takie, tak wróble ćwierkają, które brzmią trochę jak Guns N' Roses. No ale to nic, to inna historia. To jeszcze do tego wrócimy. Mam dla państwa prezent. piotr.stelmach@polskieradio.pl dla pierwszych trzech osób, które napiszą właśnie ta płyta tu. No i utwór Na dnie przed nami. Jestem lasem, który posadziłeś w szkle. Zamiast piąć się w górę, w sobie kulę się. Chronisz mnie od wiatru, słońcem karmisz mnie. Paląc liście w koronach, nawet nie wiesz, jak ciemno jest. Na dnie, na dnie. Na dnie. miłość kwiaty, dbasz o każdy liść. Chociaż widzisz wszystko, nie rozumiesz nic. Nie potrafię rozbić twoich szklanych ścian. Stłucz je, zanim wyschną drzewa, zwiętną kwiaty i zostanie tylko piach. Na dnie, na dnie, na dnie, na dnie, na dnie, na dnie, na dnie. Mortas. Mam nadzieję, że to będzie dobry medialny dom dla was na kolejne lata. Tylko się rozegrajcie, no bo za płytą powinny pójść koncerty. Rozumiem, że próby między Łodzią a Toruniem są cały czas. Tak, tak, tak się złożyło, że duża część tego, tej nowej części zespołu jest właśnie z tego miasta, więc raz tu, żeby było sprawiedliwie. Powiedzcie o swojej łódzkości, bo jest to dla mnie dosyć interesujące. Chyba najbardziej ze wszystkich, jeżeli chodzi o Łódź i okolice i wszelkie sprawy związane z Łodzią, to jest wkręcony Adam. Taki łodziak, łodziak, łodziak, łodziak. Nawet potrafiłeś sobie wycieczki chyba robić, nie? W takie ciekawe miejsca łódzkie. Samotne. Eksplorować, odkrywać. Tak, tak, to prawda. Mam takie dziwne hobby, że ostatnio, wcześniej głównie ze znajomymi, a teraz faktycznie głównie samemu, jeżeli mam za dużo wolnego czasu, to lubię po prostu gdzieś pojechać, nawet nie wiedząc do końca gdzie i bez GPS-a. I oprócz tego też interesuję się faktycznie miastem i okolicami Łodzi. Nawet potrafię, moja dziewczyna się ze mnie śmieje, ponieważ bardzo często mnie łapie, że siedzę z laptopem i po prostu przeglądam zdjęcia lotnicze na mapach Google. Mm-hmm. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić, ale bardzo mnie to interesuje. Dlaczego ta płyta jest smutna? Odpowiadasz głównie za to. Dlaczego tak naprawdę wydźwięk tych piosenek jest nie do końca wesoły? To nie jest hurra optymistyczny album. Myślę, że tak jakoś jestem skonstruowany, że bardzo ciężko mi jest napisać tekst na temat jakichś pozytywnych emocji. Próbowałem wiele razy, ale nie jakoś to zawsze nie wychodzi i zawsze to się robi jakieś takie na siłę. A może to z tego wynika, że po prostu te negatywne, te ciemniejsze emocje są silniejsze i jakoś to wtedy czasami po prostu samo płynie. A nawet mieliśmy takie tam różne pomysły, że może jak coś na wakacje napisać. Utwór wakacyjny, raczej, tak? Raczej chyba się do tego po prostu nie nadajemy. W kawiarni w Luna Parku. Nikt tak... To nie ma się z czego śmiać. To jest, ja to bardzo mocno podkreślam. To nikt w ten sposób nie operuje dykcją z ludźmi, inaczej z ludzi, którzy śpiewają dzisiaj. Jesteś bardzo mocno rozpoznawalny, chociażby po tym elemencie. I dobrze ci z tym? Nie wiem, to znaczy myślę, że po prostu nic z tym nie zrobię, bo tak po prostu jest i nawet jak ja tego też nie słyszę. Musi mi dopiero na przykład Bartek albo Michał powiedzieć, że tam coś jest za jakoś tak za bardzo. Ja tego nie słyszę, to jest dla mnie jakieś takie naturalne też. Być może ma na to wpływ nasza historia jakoś, że przez długi czas też w naszym repertuarze mocno gościł Jacek Kaczmarski, Potem też była ta piosenka aktorska cały czas, która się charakteryzuje takim też nadwyraźnym mówieniem i śpiewaniem, i może po prostu coś mi z tego zostało i teraz tego już nie, w żadnym wypadku nie robię świadomie, tak po prostu się dzieje. Jacek Kaczmarski, tak? Tak. A Juraja Hip? Też. Juraja Hip też było podczas śpiewania w Amsterdamie. Ulicy. A babuszka? Kate Bush? Też. Tego nie śpiewaliśmy akurat w Amsterdamie, ani nigdzie indziej. Ale kochamy ten utwór. Co wy mi jeszcze dzisiaj tutaj zaserwujecie za opowieści? Piotr.stelmach@polskiradio.pl. Kolejne dwa egzemplarze dla państwa. Bardzo proszę pisać. No tak, no to jest jeden z tych najbardziej przejmujących. Dlaczego tu w ogóle? Co to jest to tu? Co to jest to tu, Adam? Ja jestem bardzo zły w odpowiadaniu na takie pytania, bo... No dzisiaj musisz, dzisiaj jest premiera płyty. Mam ochotę powiedzieć, że to dla każdego znaczy coś innego. Nie przyjmuję takich dyplomatycznych odpowiedzi. O Boże. Mam bardzo duży problem z mówieniem o swoich tekstach jakkolwiek, w sensie co to jest to tu? Dobra, posłuchamy i za, trzy minuty wrócimy. Bardzo proszę. Utwór z debiutanckiej płyty zespołu Mortas. Minęły 3 minuty. Cóż to jest to tu? Tu? Po głębokim namyśle stwierdzam, że nadal nie chciałbym tego zamykać, bo też ja tego sam dla siebie tego nie zamykam. W sensie to tu, to może być tu, do którego chcemy wracać, to może być to tu, z którego chcemy uciec. To jest właśnie ta wieloznaczność w tym słowie nam się najbardziej chyba podobała i stąd się zdecydowaliśmy na ten tytuł. To jest pięknie zaśpiewany tekst. Nieźle jak na rapera byłego. Rapowałeś kiedyś, nie? Kiedyś, bardzo dawno temu, tak. Moja pierwsza radiowa premiera miała miejsce w radiowęźle gimnazjum numer 37 w Łodzi. Ale nawet chyba popełniliście jakiś utwór jeden z kolegą. Tak, nawet dwa popełniliśmy, ale ten drugi chyba nie leciał w radiowęźle, więc go wykreśliliśmy z naszej oficjalnej dyskografii. Ja to słyszałem. Ja to słyszałem jeszcze w liceum i to był niezły kawałek. I później był już Andrzej Bursa, jego wiersz, do którego napisaliście muzykę? Jeszcze pomiędzy tym był Jacek Kaczmarski przez długi czas i potem właśnie stamtąd wziął się Bursa praktycznie z przymusu, bo startowaliśmy w konkursie w OKR-ze, ogólnopolskim konkursie recytatorskim, i wymogiem był utwór autorski. W związku z czym po prostu usiedliśmy i napisaliśmy, i to chyba było bardzo potrzebne, bo dzięki temu też się odważyliśmy do tego, żeby zacząć pisać właśnie własną muzykę do wierszy, i to był taki pierwszy krok do samodzielnej jakiejś tam twórczości. Po 10 sekund na te odpowiedzi, przepraszam, że tak krótko, ale chcę ostatni utwór z płyty jeszcze, żeby się zmieścił w całości. Spełnienie marzeń dzisiaj? Zdecydowanie spełnienie marzeń i zwieńczenie jakiegoś bardzo, bardzo długiego okresu wytężonej pracy i takiego niedosytu, że cały czas czekam. I mamy nadzieję, że początek kolejnego. O, super. Michał? Ja też jestem bardzo zadowolony i faktycznie mam taki spokój, że to się stało i jestem zadowolony z tego efektu. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Dobrze, że do tego wszystkiego macie dystans. A my tutaj taki radiowy, jakby to powiedzieć, taki radiowy piękny parasol ochronny chcieliśmy na was otworzyć na Myśliwieckiej 357. Także jakby coś, to zawsze przyjeżdżajcie. Adam Mortas, Bartłomiej Tarkowski, Michał Korpecki. Zespół Mortas. No to jeszcze Nie ufaj. Ostatni utwór na tej płycie. Bardzo wam dziękuję za wszystko. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy również i my. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Pa, pa. Nim znowu stanie świt.